Elhamdülillâhillezî hedâna lihâdâ ve mâ kunnâ lihtediye levlâ en hedânallâhu mâ tevfîkî ve atisâmî illâ billâh fekad câet rasûlü rabbinâ bilhak sallû alâ rasûlinâ Muhammed Allah'u sallâhu sallû alâ tabîbi kulûbinâ Muhammed Allah'u sallâhu sallû alâ şefî'i zunûbinâ Muhammed Allah'ım sallâhu alâ seyyidina Muhammed ve alâ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى آخر الآية صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين أستغفر الله الحي القيوم حصنتكم الحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bu gece mescitten sohbet yapıyoruz. Bu kadar millete iftar yetiştirecek mi dernek? He? Siz yine yanınıza bir şeyler alsaydınız. Yani ben o kadar ne bileyim ki? Ben kimse gelmez diye attım öyle ya. Maşallah gelmişsiniz. Allah hayırlı mübarek yapsın. Amin. İnşallah. Evet. Bir daha hafta hurmalar benden. İnşallah. Bu hafta uyanık olamadık, getiremedik. Ama hiç hurma bir şey almayın. Yani benimkiyle iftar edeceksiniz. Haftayakinde ben dağıtacağım inşallah. İnşallah. Bir sevap alayım inşallah. Şimdi sohbete başlamadan önce şehitler çok. Tabii haftadan haftaya takip edebiliyoruz. Her akşam şey yapamıyoruz. Haftalık şeyimiz burada olduğu için şehitlerimize bir askerimize, polisimize, şehitlerimize okuyalım. Ondan evvel Bedir gecesi Karagümrük Stadı ile ilgili tadilat olduğundan herhalde tahsis edilmedi. İsmaila Vakfı'nın tertip edeceği program iptal edildi. Onun için onu şimdiden duyuralım yani. Dün daha kesinleştiği için bugün söylüyorum. Şimdi biz inşallah her perşembe burada olacağız. Bakalım Bedir gecesinde, yani 17. gecedir, Kadir gecesi olma rivayetleri çok kuvvetlidir de, salıyı çarşambaya bağlayan gece oluyormuş bu sene. Bedir ehline okunması lazım, ismi şeriften okunması lazım. Bir tevessül lazım tabii ki. İnşallah Allah kuvvet versin bana. O ilanlarımı takip edersiniz. Sonra 21. gece Kadir gecesi olma ihtimali, yani 27'den sonra en kuvvetli gecedir. Şafii mezhebinde kesindir. Bu sene de pazartesiyle başladığı için, pazartesiyle başlayınca Ramazan 21 olduğunu Ebu'l-Hasan Khorasani Hazretleri beyan ediyor. Bu itibarla 21. gece de cumartesiyi pazara bağlayan gecedir. Yani bu sene cumartesiyi pazara bağlayan olduğu için insanlar da serbest oluyorlar. İşleri olmuyor. İbadet gecesidir. İnşallah 21'i de. O zaman burada da aşağıda yaparız o zaman. Kadir gecesinde inşallah aşağıda yaparız. 27. geceyi. Geri kalanlarda buradayız inşallah. Ama tabii ki sağlık sıhhatim el verirse benden şey beklersiniz yani. Perşembeden önümüzdekini haber ederim. Perşembe buradan önümüzdeki geceyi haber ederim. Şimdi önümüzde bu hafta bir şey yok. Sohbetleri Lale Gül'den dinlersiniz, inşallah dinletirsiniz. Allah Teala tesirler halk eylesin, hidayetler bahş eylesin. Amin. Şehit asker polislerimiz 13 tane olmuş. Yani işte biz haftadan haftaya okumaya çalışıyoruz. Allah Teala tabiyettekide mükim şühedâ. Sizlerden şehitler de almak istiyorum. Bu ayet-i kerimedir. Mevla'nın muradına kimse mani olamaz. Ama Mevla da sana tedbir alma buyurmuyor. La tulku bi edik bile tehlike. Kendinizi ellerinizle tehlikeye atmayın buyuruyor. Şimdi insan bunu da hesap edecek. Bu yüzden biraz tedbirsizlikler olabiliyor. Burada mesuliyet vardır. Adam şehit olur ama bunu tedbirsizce oraya gönderen mesul olur. Yani o şehit oldu diye tedbiri terk eden de mazur olmaz. Çünkü komutanların, polis müdürlerinin büyük mesuliyetleri vardır. Bu işleri yaparlarken, şuraya git, şuraya gel derlerken, İstihbarat lazımdır. Adam içeriye bombayı, düzeneyi kurmuş. Ya buraya giriyorsun, adam uzaktan patlatıyor. E tabi şimdi baksana İstanbul'un göbeğinde adam şurada vezneciler de neler yaptı. 6-7 polis. Adam şark hizmetine gitmek istemiyor. Niye ölürüm diye. Ya ecel gelmeden ölmezsin ki. İşte ecel geldiyse veznecilerde de ölürsün. Yani İstanbul seni kurtarmaz. Bu iş kader meselesidir ama tedbir sünnettir. Ve mutlaka tedbire riayet şarttır. Bu zaten polislerin ekserisi bu vezneciler herhalde. Evet. Rabbim ruhlerini şad eylesin. Amin. Kabilen nur eylesin. Amin. Amin. Arkadaşlardan buraya alın. Bak burada yer var. Gelsinler şöyle. Kapıdan döndürmeyin milleti. Şu demire kadar alın milleti. Gel şöyle. Arkada da geçemiyor adam. Arkada doldurmuşlar. Doldurun şöyle önleri kardeşim inşallah. Namazda yukarıda çıkarsınız yani namazdan. Ceyhan Mumcu, Özgür Tok, Salih Bulut, Ramazan Kırboğa, Kadir Cihan Karagözlü, Duha Beker, Gökhan Topçu, Yaşar Özlem, Nefize Özsoy, Şerife Özden Kalmış. Kadın da mı var? İki tane. İki tane hanım kardeşlerimiz şehide. Allah Allah, hamile de şehit, zaten şehitti. Hamile ölen zaten şehitti. Bu da çift şehit olmuş. Ökkeş Özdemir, bunlar da polislerimiz. Rabbim ruhlerini şad eylesin, kabirlerini nur eylesin. Makamlarını âli eylesin. Ruhler için bir şehadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesa'ahu ilmullah. Allah Allah Allah Celle Celaluhu ya Rabbel Alemin, bu şehadetlerden ve tevhidlerden hasıl olan cümlesi übat-ı fazl-ı kerevinle ruhu Resulillah sallallahu aleyhi ve selleme vasıl eyledikten sonra isimlerini zikrettiğimiz asker ve polis şehit ve şehidelerimizin ervahine hediye eyledik. Şu saatte vasıl eyle ya Rab. Kabirlerini nur eyle ya Rab. Derecatını âli eyle ya Rab. İlk damlalarıyla affu mağfiret eyle. Amin. Tertemiz olarak huzuruna çıkmak nasip eyle. Amin. Geride bıraktıkları ailelerine, yetimlerine ya Rabbi, kocalarına, eşlerine, dullarına, annelerine, babalarına sabr-ı cemil. Ne demek sabr-ı cemil? Yani Allah'a itirazsız, Allah'a karşı gelmeden rıza üzere bir sabır. Mühim olan sabr-ı cemil. Çünkü sabır başa gelmiş, mutlaka çekilir. Öyle değil, başa gelen çekilir değil. Sabr-ı cemil, razıyım Allah'ım senden manasına gelir. Onun için onlara sabr-ı cemil, ecri cezil. Ne demek? Bol mükafatlar, ihsan eyle ya Rabbi. Ecirlerini zayi edecek laflar konuşmaktan, fiiller yapmaktan muhafaza eyle. Amin. Benim şehitlere yaptığım en büyük dua, ya Rabbi onlar ki bu vatan uğrunda vazife yaparken ruhlerini teslim ettiler, sen de onların ailelerini ve çocuklarını sahiplen ya Rabbi. Onlara kefil ol ya Rabbi. Onları tevelli eyle ya Rabbi. Ve ölünceye kadar ve onlardan gelen nesilleri, torunlarını mahşer sabahına kadar ehl-i sünnet itikadından ayırma ya Rabbele. Ayırma ki cennette de onları birbirinden ayırma ya Rabbele. Amin. Çünkü ehl-i sünnetten ayrılan babası şehit de olsa cennette giremez. Cennette babası yana gidemez. Onun için benim en büyük duam, dünyada bari doyamadılar, kavuşamadılar. E kimse hamile mesela. Çocuğuna hiç kavuşamadan da ölüyor. Görmüyor. Onun için veya çocuğu onu hiç tanımıyor. Yani küçük oluyor. Ama ahirette birleşmeleri onlar için büyük vuslat olacak. Rabbim sen onlara bu buluşmayı asan eyle, kolay eyle ya Rabbel Alemin. Amin. Allah'ım sana. Seyyidina Muhammedin ve aleyhi sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Rabbi, bu PKK kesinleşti değil mi bu işte de? Vezneciler. Ya Rabbi bu PKK'yı da, bunlara destek verenleri de, bunlara rey verenleri de, Allah'ım amin. Allah'ım salli ala seyyidina Muhammedin ve aleyhi seyyidina Muhammedin. Allah'ım bir hakkı Seyyidi Muhammed'in ve Ali Seyyidi Muhammed'in ve bir hakkı azameti şehri Ramazan ve bir hakkı Leyletil Kadri ya Rabbel Alemin. Ya Rabbi PKK'yı da, arkalarındaki güçleri de, bunlara destek verenleri de, bunlara ekmek verenleri de, bunlara su verenleri de, bunlara rey verenleri de, Bunlara gönül verenleri de kahru mahru perişan. Amin. Helak eyle şu saatte. Amin. Allah'ım bitir bu belayı ya Rabbi. Amin. Vatanımızın milletimizin başından bu belayı kaldır ya Rabbi. Amin. İç savaştan dış savaştan muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Amin. Allah'ım salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sellem. Oruç ağzınıza yaptığınız bu dua reddolmayacak. İnşallah reddolmayacak. Allah Teala kafi gelecek bize bu belaya karşı. Amin. Tabii kıymetli hocamız Kefevi Camii İmam Mustafa Efendi hocamızla cenazesinde bulunduk. Mezara gidemedim. Ben de çok zordayım. Tabii iki sohbet oluyor. Peş peşe oraya yetişemiyorum. Bu ara hiçbir derslerim de kaldı. Ramazan Şerif. İşte teravihler var. Geceler bir avuç. Ondan dolayı mezara gidemedim ama tabii ziyaretine giderim. Cenazesinde bulunmak Rabbim nasip etti. Tezkiyesinde bulunmayı nasip etti. Hocamız 93 yaşına olmuş. Yani ana yaşıyla, belki hicriyle 96 olmuştur. Allah Teala hayırlı uzun ömürle yaşatmış. Biz onu hep genç gördüğümüz için, yani yüzünü falan hep genç gördük, hiç yaşlanmadı. Tabii Kur'an ehli bunamaz. Kur'an'la meşgul olanlar hafıza kaybetmez. Kur'an'la meşgul olanlar bunamaz. Kur'an'la meşgul olanlar işte böyle uykuda rahatça ölür. Çünkü hayatlarını Kur'an'a vakfetmişler, hizmet etmişler kıymetli hocamız. O kadar değişik bir adamdı ki, yani dişimiz ağrısa ona giderdik, diş çekerdi. Başımız ağrısa ona giderdik, başımıza ilaç yapar. Tıraş olacaksın, tıraş eder. Efendi Hazretleri ona derdik, buna sorun bakalım derdi. Millet de bakardı böyle, ne diyecek? Buna sorun bakalım derdi. Ne yapamaz? Ne yapar sormayın buna derdi. Sorun buna, ne yapamaz? Ya, bir kere dedi, Efendi Hazretleri'ni gördüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm. Efendi yanında oturuyor. Sonra işraktan sonra girdim küçük odasına. Bir rüya anlatayım. Anlat dedi. Dedim işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm. Hemen dedi bana. Yanında kim vardı? Dedi ne ki acayip keramet gösterdi bana. Ben diyecektim ama ben demeden dedi bana. Yani hatta Efendi Hazretleri çok seven. Huzur üzere. Benim de bu olaylar olduğunda adamcağızı kafasını karıştırmışlar. Hoca Karagümrük çetesine girmiş. Hoca şöyle yapmış, kesmiş, açmış, doğramış. Milleti kapatmış, odalara kilitlemiş. Hürriyetlerini taat etmiş, saldırmış millete falan. Dosyalar çıktı ya, Allah hazırlayanların belasını ver ya. Amin. Amin. Hoca efendi üzmüşler. Ya kafam karıştı diyor adamcağız. 90 yaşında adam ya. Kafam da karıştı diyor böyle, olacak iş değil ama kuvve-i manevi diyelim, moral lafını sevmiyorum gavurca. Manevi kuvvetim bozuldu diyor ya. İşte öyle oturdum diyor. Seyfettin Hoca da yanımdaydı. Bunu bana şahit olarak anlatırken. Keşke çekebilseydik. Bir şey çekmeyi bilmiyorum ki. Hiçbir şey çekemiyorum. Yanımdakiler çekmezse bir şey yok. Dedi ki ben burada sabah talebeleri okuttum. Talebeler gittiler. Oradan birden bir adam peyda oldu. Dedim hocam uyanık mıydınız? Uyanığım dedi ya. Niye inanıyorum onu naklediyorum? Benim hakkımda rüya gören, zuhurat gören o kadar adam var ki ben uçuyorum, kaçıyorum. Allah kabul etsin diyorum, geçiyorum. Hiçbirini anlatmam size. Bende çuvalla dosya var. Bana gelen şeyler hapishanede olsun. Siz de görüyorsunuz, tabii iyi niyetiniz var. Beni bir adam zannediyorsunuz. Hüsnü zannınıza göre Allah bir şey gösteriyor. Ben onları da reddetmem. Ama nakletmem. Nakletmek için adamın sika olması lazım. Sika demek çok güvenilir. Hayatında hiç yalan yok. Rüyada şimdi bizim bir hoca efendi vardı, anlatırdı. Kapıdan biri girerdi, gel sen de vardın rüyada derdi. Şimdi adını söylemeyeyim, rahmetli olun da kabri nur eyle onun da ya Rabbi. Çok hoş bir hocaydı o da. Rize'de ben okurken. Ya sipariş gibi geleni rüyaya katardı ya. Rasul hocam iyi bilir onu. Şimdi öyle olursa, tabii o da teheccüd kılar, zikir yapar falan ama biraz karıştırırdı işi. Evhamlı mıydı, neydi? Şimdi ben onu nasıl nakledeyim? Mustafa Efendi nasıl bir adam biliyor musunuz? İstediğinize sorun. Ciddiyetten ödün kopar. Hayatta dünya kelamı, lagaluga, hahihi bir kere güldüğünü falan görmemiş. Gülebilir, sessiz. Sesini duymadık biz. Ben ciddiyet abidesi bir şahsiyettir. Mustafa Efendi'yi tanıyanlar bilirler. Ben böyle bir hiçbir şey ondan da duymadım kimse hakkında bir şey. Yahu dedi, geldi dedi böyle. Beyaz mı ne işte? Seyfettin Hoca belki hafızası daha iyidir. Ben iki kişiydik çünkü. Hapisten çıkınca ziyaret ettim ya, dergide resmi var idi. Böyle durdu dedi, dikildi, baktı. Allah, cübbeli cennetliktir. Şimdi üç kere Bağırdı bana dedi. Benim dedi yani kalbimdeki o sıkıntının tümü gitti dedi. Oluyor insan çünkü o bir şey dedi, bu bir şey dedi, adamcağızı meşgul ettirir. Benim dedi moralim bozdular dedi yani. Ve ben dedi böyle bir müjde gördüm dedi. Hocam bu sen dediğin için bana inşallah büyük bir müjdedir. Sen gördüğün için. Başkası olsa ben buna itibar etmem. Onun için bana bu haberi müjdeyi de vermiş olan bir hocamız, bir zat. Kendisi de cennetliktir inşallah. Ya Rab makamını cennet eyle. Amin. Ya Rab bu milletin ağzını düzeltmek için. Tasih-i huruf. Yahu iki tane talebe olur. Adamla bir saat uğraşıyor. Adama a'yı çıkartır, canı çıkar ya. E'a diyor adam a'a yapıyor. E'a diyor adam a'a yapıyor. Bir saat adamla uğraşıyor. Ameliyat lazım boğazından a'yı çıkartmak için adamın. A'yı çok zordur. Yani yaşlı adam. Dediğiniz gibi yahu o da yaşlı. Bir saat adama bir kere demez ki yapamıyorsun ya hadi git işine beni de vaktimi kaçırttın. Bir saat iki saat oraya kim gelirse bekler. İsmail Han'ın arka tarafına geçer bekler. Kim gelirse onunla uğraşır saatlerce. Her gün eve gider başka talebesi var. Bir kuruş para almış mı? Almamış. Ömrü Kur'an'la geçmiş. Ya bu cennete gitmeyecek kim gidecek? Kur'an'ın hafızları yani günahları da olsa Kur'an'ın sureleri onlara şefaat edecek. Çünkü günahsız adam yok. Hafız da günahsız olmaz. Hoca da günahsız durmaz. Hiç kimse peygamber değil. O zaman şefaat devreye girecek. Ama en çok tabii Bakara suresinin şefaati. Bütün sureler bekleyecek, bekleyecek. Adam da bir adam cinayet yapmış. Artık hatalı mıydı neydi? Hadis-i şerif rivayetlerde geçiyor bu yani. Tabi azap melekleri de geldi bunu bir haşlayacaklar. Mezarda ilk şey başlayacak yani ne diyeyim sana operasyon. Azap melekleri böyle bekliyor. Fakat Kur'an-ı Kerim bırakmıyor. Surelerin hepsi gelmiş hafız diye. Sende kaç sure var ezberinde? Öyle senin evdeki musaftaki sureler gelmez oraya. Herkesin evinde musaf var. Musafı da koysan göğsüne yine fayda yok. Kimin ezberindeyse okuduysa yani tabi amel de lazım. Ezberinde olan sureler geliyor. Hafız olunca tabi hafızlığı bırakmayacak, unutmayacak. Unutursa günahların en büyüğüdür. Bir hafız olup veya sen hafız değilsin. Eskiden sebbi esmeyi biliyordun. Şimdi unuttun okumaya. Bundan büyük günah yoktur. Zina, içki halt etmiş. En büyük günah bana ümmetimin günahları arz edildi. Uruzat aleyye zunubu ümmeti. Bana ümmetimin bütün günahları gösterildi. İçkinin karşılığı şu, zinanın vaziyeti bu. Bütün günahları gördüm. Felem eraden bel azame min racülün ütiye sureten fenesiha. Baktım günahlar içinde bir adam bir sureyi ezberlemiş de sonra onu unutmuş. Bunun günahından daha büyüğünü görmedim sallallahu aleyhi ve sellem. Sizde de olabiliyor. Çocukken ezberletiyorlar size, Sıbyan mekteplerinde falan. Elem tara keyfeden aşağı ve duhadan aşağı ezberleyenleriniz var. Kimisi Yasin Tebarek Amme ezberlemiş çocukken. Sonra unutmuş onu okumaya. Yani illa hafızın hafızlığını unutması demek değil. Senin de bir sureyi unutmandan daha büyük günah olamaz. Mutlaka okumaya devam etmek lazım. Hocam şimdi benim hafızam bozuldu bu yaştan sonra. O zaman o sureleri daha farklı oku. Fazla oku onları ki hakkını verebil yani. Yüzünden de olsa. Çünkü onları sen unutmuşsun. Bazıları hatırlıyor. Ben şunları biliyordum diyor mesela. Şimdi koku okuyamıyor. Onun için hafız tabii ezberindeyken bütün şeyler geldiler, sureler. Fakat azap melekleri de sardılar. Sureler tek tek biraz duruyorlar, ayrılıyorlar. Biraz duruyorlar, ayrılıyorlar. Bulutlar gibi geliyorlar. Nurlar yağıyorlar. Şu Kur'an'ın şefaatinden daha büyük şefaatçi kim olabilir? Hazreti Kur'an. Mukabeleler okuyun, devam edin. Ramazan-ı Şerif cüz okuyun. Cami-i şeriflerde okunuyor değil mi? Her camide okunuyor mu? İşte cami-i şeriflerde okunanı dinleyin. Kendin düzgün okuyamazsın. Okunanı dinleyin. Musaf açın. Elinizden öyle sürün. Parmağınız da nasibini alsın. Gözünüz de nasibini alsın. Tutarsınız eliniz de nasibini alsın. Bu çok yani efdal ibadeti ümmeti. Kıraatül Kur'an'ı nazara. Ümmetimin ibadetlerinin en faziletlisi Kur'an okumaktır ama Musaf'a bakarak okumaktır. Musaf'a bakarak okumak eftal ibadet. Ondan üstün ibadet görmedim buyuruyor. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bu itibarla efendim bütün sureler çekildi gitti. O adamın da büyük bir günahı var işte hafız ama büyük günah işlemiş olabilir. Büyük günah da bizim için, küçük günah da bizim için. Kim günahsız kalabilir? Bu sefer Bakara suresi kaldı. Bakara suresi dedik ya Rabbi benim işte demek okuyormuş onu çok. Okudu çünkü. Bakara suresi de Kur'an-ı Kerim'in en uzunu. 2,5 cüz. 50 sayfa. Benim okuyuşumla 1 saati geçiyor. Ben en hızlı okusam daha mümkün değil. 1 dakikada 1 sayfa okuyamam. Onun için 1 saati geçiyor. Sizde de belki 50 dakika. En hızlı okusan 50 dakikadan aşağı okusan yanlış okumuş olursun zaten. Hakkı 1 dakikadır en az. Metlere riayet. Bu çekmeler var çünkü. Bu vaziyette Bakara suresi hele ki cuma gecesi okunursa her kim bir de Ali İmran. Ali İmran ikra'u Sûret-i Âl-i İmrân Yevmel Cuma. Cuma günü Âl-i İmrân suresini okunması bir de Hud suresinin okunması sünnet-i seniyede özellikle hadis-i şeriflerde varittir. Bir cuma risalesi hazırlıyorum inşallah. Orada cuma gecesinin özel sureleri, cuma gününün özel zikirleri hepsine bölüm yapacağız. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cuma gecesini ve gününü bazı surelerle tahsis ederdi. Mesela akşamda mutlaka Kafirun İhlas. Yatsıda İşte vakit dar oluyor, millet darlanıyor. Yoksa yatsının sünneti Münafıkun suresi de Cuma suresi. 3 sayfa ediyor yatsı namazında. Her yatsıda. Sabah namazında secde suresiyle insan suresi. Biz burada yapardık hep. Yapacağız. Şu yeni yerimiz olsun inşallah. Şurası olsun. Ayda bir tesbih namazı kıldıracağız size inşallah. Cuma geceleri, secdeler, dualar, zikirle başlayacağız inşallah. Efendim, şimdi abdest yerlerinde yetişmeyen insanlara zor oluyor. İnşallah. Ondan sonra efendim cuma namazında bak tahsis var. Akşamdan başlıyor gece. Akşamda özel sureler, yatsıda özel sureler, sabahta özel sureler. Cuma namazında yine meşhur ne okunuyor? Sebbih ismeyle Heletâki hadîsul gâşiye. Evvelce burada kıldırırken hep okurdum. Şimdi öyle siz de diğer camilerde hiç duymuyorsunuz böyle bir şey. Bu büyük bir sünnettir. Birinci rekatta sebbih isme, ikinci rekatta heletâki. Bayramda da bunu okurdu, cumada da bunu okurdu. Eğer ki bayramla cuma denk gelse, bayram namazıyla cuma namazı, yani aynı cuma günü bayram olsa, sabah bayramda da bunu okurdu, cumada da bunu okurdu. Bunlar sahih hadis, sünende geçiyor yani. Kütüb-i Sitte'de var. Şimdi onun için kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem cumada tahsisler yapmıştır. Bu tahsisler özelleştirmeler yapmıştır. Bundan dolayı Bakara suresi ile Âl-i İmrân suresinde her kim cuma gecesinde veya cuma günde mesela geceden başlarsın gününde bitirirsin belki uzun gelir şimdi okusa mesela ne oluyor? فَلَوْ مِنَ الْاَجْرِ كَمَا بَيْنَ لَب۪يدَ وَعَرُوبًا Hadis-i şerifte buyuruyor. Suyuti de Dürül Mensur'da zikrediyor bu hadis-i şerifi. 7 kat göklen, 7 kat yerin arası dolusu sevap kazanır. Gökle yer arası değil, 7. kat ile yerin dibine kadar. Bu ara dolmuş mükafat. Okunabilecek bir şey yani. Bir gecede hatim yapamazsın ama yani cuma gecesi, cuma gününde Bakara ile Âl-i İmrân rahat okunur. Daha özel bir suresi var mesela cuma gününün. Nedir o? En mühim, en meşhur hadis-i şeriflerde geçiyor. Dualarım kitabının son bölümünde var. Kehf suresi. Yani Kehf suresi 8 günlük sigortadır. Bu geceden başlanıyor. Evet, yarınki gün en kuvvetli rivayetlere göre gündüzdür. Bazı rivayetlere göre gece okunmasında ayrı faziletler var. Evliyaullah gece ayrı okurlardı. Gündüz ayrı okurlardı. İkisinin müjdesini almak için. Hadi bizi gündüz okusak idare eder. Mesela Dualarım kitabının sonundaki hadis-i şeriflerde görürsünüz. Kehf suresinin Cuma günü kim okursa Allah Teala onu bir dahaki Cuma'ya kadar 3 günde ilavesi var. Bir daha Cuma ile ne oluyor? 7 oluyor. 3 gün ilave işte 8, 9, 10'a çıkıyor. Muhafaza ediyor. Bütün kötülüklerden, şerlerden, belalardan. Deccal çıksa diyor, Deccal karşısına çıksa, Cuma günü Kehf suresini okumuşsa Deccal ona dokunamaz diyor. Dikkat et ya! Deccal ne demek ya? Adamı öldürüyor, diriltiyor, parçalıyor. Bütün dünyayı ezip geçecek. Kehf suresini okumuş olana dokunamaz. Ama eğer ki diyor birden karşılaşırsanız Sahabe-i kirama söylüyor. Buna sahih hadis. Her kim sizden deccalı görürse, yani hadis-i şerifler böyledir. Sahabe-i kiram her an deccal çıkacak gibi sığınırlardı Allah'a. Celle Celal. Beş vakit namazda. Biz deccalın dibine geldik. Çıktı çıkacak. Kimsenin ne yapacağını bilen yok. Yani mübarek adam, deprem gelirse işte masanın altına girin, elinizi şöyle koyun, böyle koyun, tatbikat yaptırıyorsun. İbn-i Mace'de diyor ki, Sünen İbn-i Mace sahibi, bütün ulema, o zamanki muhaddisler yani, baş muhaddisler, çocuklara mektepte deccalla ilgili hadisleri ve duaları öğretmek lazımdır diye vasiyet ediyorlardı. Mektepler yani demek işte medreselerde, küçük talebeler. Şimdi hocalar şeyde söylemiyor. Diyanet de ödük kopuyor, ilahiyattan korkuyor. İlahiyatçılar diyorlar ki böyle hurafeleri ne hutbede okuyorsunuz falan. Halbuki sahih hadisler. Zaten hadis-i şerifte buyuruyor, deccalın çıkmasının yaklaştığının en büyük alameti vaazlarda, minberlerde deccaldan bahsedilmeyecek. Yaklaştığına delalettir. Bu tabii hadis-i şerif sahih. Onun için hiç bu konulara girmiyorlar. Milletin aklı almaz, millet rüyada korkar. Bilmem ne, millet korku filmi seyrediyor sabaha kadar. Efendim sen ondan sonra, çocuklara hiç öğretilir mi ya? Çocukların kafasını bozuyorsunuz. Çocukların kafası bozulur mu? Hadis-i şeriften, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğu bir şeyden, çocukların niye kafası bozulsun? Kafası düzelir. Hadis-i şerifler terk edilir mi? Bu hadisi aklım almıyor, bu hadisi şunu anlatma, buna konuşma. Bunlar çok tehlikeli şeyler. Kıyamet alametlerinin yaşandığı dönemdeyiz. Bundan dolayı özellikle Deccal'ı gören diyor, sizden biri görürse Kehf suresinin başını okusun. Yani Kehf suresinin başı tabii o cuma günü olması şartı yok. Çünkü bir de baktın Deccal sarmış ortalığı, gelmiş İstanbul'a. Efendim kırıyor geçiriyor ortalığı. Bir de kafir olmanı teklif ediyor. Sen ona iman edersen kurtarıyor seni. Ona iman etmezsen öldürüyor seni. Yani ona göre efendim azap ediyor yani. Burada Allah Teala buna niye müsaade ediyor? Müsaade ediyor imtihan. Ölenler zaten direkt cennete gidiyor. Zaten dünyanın sonu gelmiş. Ona iman etmeyip küfredenler cennete gidiyor. Allah'a iman edip Deccal'a küfredenler cennete gidiyor. Deccal'a iman edip Allah'a küfredenler haşa. Ebedi cehenneme gidiyor. Birkaç gün yaşasa ne olur? Yani Deccal ona bir, ama Allah Teala imtihan olsun diye böyle yapıyor. Bütün Yahudiler ona tabi olacak. Bütün ekseri kadınlar ona tabi olacak. Erkeklerden de kaç kişi Müslüman kalacak işte. Allah imanımızı muhafaza eylesin. Zürriyetimizden yetişenler olacak. Öyle ya, zürriyetimiz kesilmezse ona yetişenler olacak zürriyetimizden. Mekke, Medine hariç bütün dünyayı çiğneyeceği sahih hadiste geçtiğine göre. İstanbul'u da çiğneyecek. Her yeri ezecek, geçecek. Günleri kısa tabii. 40 gün ama o kadar uzun ki bir şey zor olduğu zaman o çok uzun gelir. Mesela mutluluk, neşelik. 10 gün mesut bahtiyarsın. Bir dakikada biter. Ama 2 dakika karnın ağrıdı, 20 gün anlatırsın. Çünkü bir insan acı çektiği, sıkıntı yaşadığı zaman onu unutmaz. Ve o ona uzun gelir. 5 dakika efendim ağır bir sancı veya kriz, bir kriz gelse saniyede gelir ama adamı pert eder. Bu ne ya dersin, bittim dersin. Ama öbür türlü o 50 sene rahat yaşadın. O geçti gitti. Onun için Deccal'ın günleri 40 gün ama ne 40 gün? Yani 40 gün ama nasıl bir 40 gün? 40 günde bütün dünyayı helak edecek. İsa Aleyhisselam nazil olup da gökten inip de Lüt kapısında Kudüs'te onu gebertene kadar millet mahvoldu. İstanbul mu kalacak ya? Milleti kafir edecek yani. Bu bütün peygamberler sığındı. Hiçbir peygamber Deccal'a sığınmamış bir peygamber. Deccal'dan Allah'a sığınmamış. Deccal'dan Allah'a sığınmamış. Hiçbir peygamber yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 5 vakit namazın sonunda 4 şeyden sığdırdı. Bunu emrederdi. Farz namaz dahil. Selam vermeden önce okunuyor bu. Ettehiyyatüleri bitirdikten sonra. Duaların kitabında var. Namaz ilmi halinde var. Zannedersem iman İslam halinde var. Sayfeleri. Şimdi insan namazdan selam vermeden mutlaka bunu ezberlemeli. Çünkü duanın en kabul olduğu vakittir. Ama imamlar çok hızlı kıldıkları için hemen Rabbena Atina yetiştiremiyor adam ya. Rabbena Atina yetiştiremiyor. Tabi teravihte müsaade vardır. Salli barik okunsa selam verilse o iddia eder teravih. Ama diğer farz namazlarda falan adamlar Esma'u dua dübura salavat mektubat, farz namazların akabindeki dua Allah'ın en çok kabul ettiği dua olduğu için orada biraz imam da biraz bir şey okusa inşallah ne na'udü bike min azab cehennem ve na'udü bike min fitnetil mahya vel memat ve na'udü bike min şerri fitnetil mesihid deccal na'udü bike min azabil kabr. Bu dört tanesi emirdir. Yani bir an evvel ezberlemeniz lazım. Ölmeden evvel bu sünnete ittiba etmeniz lazım. Bir de kuvvetli sünnet, emirdir. Bütün sahabe amel etmiştir. Hiçbir sahabe terk etmemiştir. İşte burada deccaldan sığınma var. Onun için deccalla karşılaşsa bir adam ne yapsın? Estağfirullah. Elhamdülillâli denzele alâ abdil kitâbe ve lem vecealle uvecea. Başladı Fetih şeyin, Kehf suresinin başından. İşte arşa 10 ayet gidiyor. Başından 10 ayet. En kuvvetli rivayette. Bunun üzerine bu 10 ayeti okuduğu zaman deccal iptal olur. Bak yine kulüvallah demiyor, Ayet-el Kürsi demiyor. Kehf suresinin başı diyor. Bazı rivayetlerde sonunu da okusun. Sonu da Efe-hasib ellezine keferudan başlıyor. Bu 10 ayetleri işte ezbere bilmek lazım. Pat diye deccal çıktı karşına. Dur Kur'an bulayım da açayım da okuyayım diyene kadar bir çakar sana. Bir tarafa gidersin. Onun için tetikte, Müslüman tetikte atik olması lazım. Hemen ezberinde bir şeyler bilmesi lazım. Deccal karşısına çıksa Allah'ın ayetleriyle onun şerrini söndürmesi lazım. Bu hıfza taalluk ediyor hafızla. Yani bir şeyler ezberinde olması lazım. Fuzuli fuzuli şeyleri kafadan at. Efendim, hafızadan sil. Bunları yerine doldur. Ama şimdi size daha kolay söylüyorum. Cuma günü okusa Kehf suresini, deccal çıkarsa bir daha cumaya kadar ona bir şey yapamıyor zaten. Hani karşına çıkıp da ne yapacağım diye şaşırmadan evvel cumadan sigortanı yaptır. Cuma oku. Yani 9-10 güne kadar sigortalısın. Kesin hadis-i şerif ve sahihtir. Deccal da dokunamaz. Ondan sonra tümörden de korunur diyor. Kanser. Ya dübeyle diyorum. Eminet dübeyle. Dübeyle tümör demek. İnsanda kanser ekseri tümörle oluşuyor yani. Bu tümör de olmaz onda diyor. Kehf suresi okuyanda. Mesela bu acayip bir o hadis-i şerif dualar kitabının sonunda şimdi tümünü aklıma gelmeyebilir. Belki eksik söylerim. Ama işte cuma gecesinin gününün özel sureleri var. Onun için biz cumayı sohbete cumayı tahsis ediyoruz. Şimdi bu hafızın başına neler geliyor? Ondan sonra Bekara suresi kalıyor. Bekara ile Ali İmran özel şefaat ederler diye hadis-i şerif sahih Müslim'de vardı. Onların şefaati başka surelerin şefaatine benzemez. Kabir azabı için en geçerli sure, en büyük sigorta Mülk suresidir. Yani tebarek eden daha kuvvetlisi yoktur kabir azabı için. Azap olmaz Allah'ın izniyle. Mülk suresi bırakmaz. Ama tabii ki genel manada azaptan korunmak, şefaat almak Bakara ve Ali İmran surelerinde daha ziyadedir. Bakara suresi der ki, ya Rabbi ben bu beni okurdu, beni terk etmedi, beni unutmadı. Ben buradan ayrılmıyorum. Bu cenazenin başından kabire gömülmüş. Sen bana teminat ver ki buna yumuşak muamele edecek, melekler azap etmeyecek, söz alayım git, öyle çıkacağım. Mevla da buyuruyor, مَا يُبَدَّلُ قَوْلْ لَدَيَّ فَمَا نَبِ الظَّلَّامِ لِلْعَبِدِ. Benim hükmüm değişmez. Ben kullarıma zerre kadar zulmedecek değilim. Ama senin de şefaatin bende geçerlidir. Onun için kolay muamele edeceğim diye Bakara suresi teminat alır, öyle dağlar gibi, bulut gibi mezardan çıkar diyor. Neler dönüyor kabristanlarda? Sen bakıyorsun hepsi dümdüz zannetiyorsun. Mekke Medine'de dümdüz. Buralarda işte mermerler bir şeyler. Hemen hemen aynı hizada, aynı seviyede. Halbuki kimi cehennemin dibinde, kimi arşın fevkinde. Ruhlar makamına göre Mevla yerleştiriyor. Allah'ım ruhlarımızı arş-ı alâda ferahnâk eyle. Amin. Ya Rabbi bu şehitlerimize ruhlerini Sidretül Münteha'da ferahnâk eyle. Allah'ım hocamız Mustafa Efendi hocamız bizim dilimizi düzeltmeye uğraştı. Tecvid talim öğretti. Başka hocalarım da çok var. Onlar hayattadırlar. Kadir hocam var işte. Allah ona hayır uzun ömür versin. Onlardan da Kur'an şeyi okuduk. Bundan büyük hayır kimse yapamazdı bize. Ağzını düzeltmek kadar zor bir iş yok. Şimdi kaç yaşına gelmişsiniz? İki harfi çıkarmak canınız çıkar. Zor. Çocukken bunun almak lazım idi. Hocalarımız bize çok hayrettiler. Allah da onlara hayırla muamele eylesin. Amin. Mustafa Efendi hocamızı, Rabbim ruhunu cennet-i alâda, firdevs'te, firdevs-i alâda ferahnâk eylesin. Kur'an'ın nuruyla pürnûr eylesin kabrini. Kur'an'ın nuruyla yüzünü güldürsün, yüzünü hak eylesin. Amin. Ruh için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammed abduhu ve resulü. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Celal. Ya Rabbi hediyelerimizi vasıl eyle. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi sahibi sellim. Biz size ne dedik? Ramazan-ı Şerif'te dört hasleti çok yapın. Birisi kelime-i şehadettir. İkincisi istiğfardır. Bunlarla Rabbinizi razı edeceksiniz. İki şeyde çok yapacağınız diğer iki şey sizin Allah'tan mutlaka istemeniz lazım gelen ve onlarsız yapamayacağınız dualardır. Birisi cenneti çok isteyeceksiniz, ikincisi cehennemden çok sığınacaksınız. Onun için bunları birlikte okuyalım, birkaç kere okuyalım. Sonuna doğru okuyalım inşallah. Hiç olmazsa cuma sohbetine, cuma gecesine yaklaştık. İkindiden sonra artık cumaya tabidir. Yani ikinden sonra, hele bu son dakikalar cumaya tabidir. Cumadan yazılıyor yani ibadetler. Onun için mesela mezarlıkları ziyarette, yani perşembe ikinden sonra da gitsen ruhlar hazır olurlar. Cumanın bir özelliği de nedir? Bir gün evvelinde, bir gün sonrasında ruhlar kabirlerin köşelerinde dururlar. Ziyaretçi beklerler. Geldiklerinde selamını alırlar, ziyaretlerinden memnun kalırlar. Onun için kabir ziyaretinin cuma günü yapılmasında çok fazilet vardır. Ama cuma günü işte meşgulsün, gidemiyorsun anne babanın mezarına falan. Hani hadis-i şeriflerde diyor, hali hayatında ana babasına tam itaat etmemiş bile olsa, yani dualarını alamamışsa da, her cuma kabirlerini ziyaret ederse yüktebu bağırran, ahirette mahşere ana babasına iyilik etmiş olarak çıkar. Her cuma mezarlarına, yani ana babasının ikisine veya birine. Onun için ana babası yan yana gömülenlerde çok kolaylık oluyor. Çünkü anası bir yerde, babası bir yerde, adamın canı çıkıyor bu trafikte. Aynı yerde olsalar, hani ne kadar nimet. Bir anda anne babasını birlikte ziyaret etme imkanı vardır. Kolay oluyor. Her cuma ziyaret ederse itaat etmiş yazılıyor. Ondan sonra mesela, eğer ki ben cumada gidemeyeceğim, bu hafta bir işim oldu, mani var, şu var, bu var. Perşembenin ikindiden sonra, yani bu saatlerde, yani ikindi kılındı ya, ikindiden sonra. Bir de cumartesi de devam ediyor. Çünkü cumadan bir gün evveli, bir gün sonrasında da ruhlar kabirlerin finalarından, yani köşelerinden ayrılmıyorlar. Allah Allah. Öyle bekliyorlar. İşte gelir birisi selam verir, gelir birisi dua eder, gelir birisi, onlara para geçmez, bir şey geçmez. Onlara hediye geçer. Onun için efendim, şu mübarek saatlerde de artık cuma saatlerine dahil sayılır. Zikir üzere olalım. Şimdi biz bunu 89. sayfada tertip etmişiz. Tabi uzun istiğfar ile tertip etmişiz ama bunu kısası da olur. Bir uzununu yapalım, bir de kısasını yapalım. Yani esas hadis-i şeriflere göre kısası kelime-i şehadetin ilk cümlesi. İstiğfarın estağfurullah yetiriyor. Sonra cennet istemek, cehennemden sığınmak. Ondan sonra bunu birlikte okuyalım. Sonra ben biraz daha tabi tafsilatlı yazdığım sebebi istiğfarın biraz uzun olmasında %100 mağfiret sözü verildiği için sahih hadislerde belki 3 kere okusa günde, Ramazan günde çok yapın diyor ama çoğun hududu yok. 5 dakikada bir, 10 dakikada bir artık Ramazan şerifte bunu şiar edineceksin. Artık ağzından düşmeyecek demek istiyor çok yapından maksat. Ama biz günde 3 kere bile belki okumuyoruz. Yani abdestlerden sonra kelime-i şehadet belki alışmışsanız sünnettir. Geri kalan okumuyoruz. Bari abdeste okuyun. Hani duaları ezbere bilmiyorsunuz. Şehadetle abdest alın. Devamlı kelime-i şehadet getirin. Ramazan şerifte istiğfarı çoğaltın. Kısacası buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve estağfirullah ve estağfirullah. Allahümme inni es'elükel cenneh ve e'ûzü bike minen nâr. Yani en kısası bu. Bundan kısası yok. Çünkü sonunda Muhammedur Resulullah deniyor. Ama biz nasıl yazdık? Tam kelime-i şehadet yazdık. Uzun istiğfar yazdık. Sonra cennet isteyip cehennemden sığınma duası. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Estağfirullahellezî lâ ilâhe illâhû el-hayyel kayyûme ve etûbu ileyh. Allahümme inni es'elükel cenneh ve e'ûzü bike minennâr. Amin. Ya Rabbi, şu saatte cennet kapıları açık. Ramazan girince bütün cennet kapıları açılmış, dualar kabul oluyor. Bu duamızı o kapılardan geçir ya Rabbi. Amin. Gök kapılarından içeri geçir ya Rabbi. Amin. Cennetine işittirip, onun da bizim ona girme nail olmamız için duasını nasip eyle bize şu saat. Cehennem kapıları kilitli ya Rabbi. Biz de sana sığındık bu mübarek saatte oruç ağızlarla. Yapılan duaları reddetmesin. Kurban olduğum sana Allah'ım, tamamen kilitle bize o kapıları. Amin. Bir daha açılmamak üzere kapat ya Rabbel alemin. Allahümme amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahibi ve sellem. Ya şu saat, ikindiden sonraki şu saat, yani Mevla size o kadar acıyor ki oruçlulara, la tektubu ala abididen ben ba'del asr. Benim oruçlu kullarıma ikindiden sonra bir şeyler yaparsalar da günah yazmayın buyuruyor. Nasıl olsa biliyor, ikinden sonra sizin gücünüz kalmayacak günah yapma. Kurban olduğum Allah'ım. Ama yapabilir insan. Yani oruçludurlar. Oruçlu kullarıma ba'del asr, ikinden sonra günah yazmayın. Bu da size bir fırsat olmasın günah işlemek için. Yani daha terbiyeli olmanızı sağlasın. Yani insana utanç versin. Kurban olduğum Allah'ım, oruçluya ikinden sonra günah yazmaktan imtina ediyor, istihya ediyor. Ben ne utanmaz adamım, ne terbiyesiz adamım da hala akşama yanaşmışık, iftara yanaşmışık da hala nasıl günah yapıyorum diye utanma hissi versin Allah-u Teala. Cümlemize de günahlardan muhafaza eylesin. Çok yapın, çok yapın. Şehadetleri, duaları çok yapın. Efendim, istiğfarı çok yapın. Bu zikirlerden başka adamı kurtaracak bir şey yok, yok, yok. Leyse şeyün encalil abdi min azabillahi min zikrillah. Buyurdu Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bir kulu Allah'ın azabından, Allah'ın zikrinden daha fazla kurtaracak hiçbir şey yoktur. Zikir, zikir, zikir, dua. İşte ya Erhamer Rahimin 100 kere okuyorsunuz. Okuyun şimdi an tesbihinize. Bir yandan dinleyin. Ya Erhamer Rahimin 100 kere okuyun. Sübhanallah ve Hamdi 100 kere okuyun. Kulağınız iş yapsın, ağzınız iş yapsın. Zikirsiz durmayın. Zikirsiz hiç durmayın. Zikirsiz duran balık oltaya takılıyor. Zikri unutan kuş hemen yakalanıyor. Kafese giriyor. Ya hangi hayvan zikri unuttuğu anda avlanıyor? Hadis-i şeriftir. O sahiptir. E sen bir an Allah'ı unutsan sen de avlanıyorsun işte. Şeytan sana salat oluyor. Şimdi şeytanlar bağlanmış. İzâ dekale şehr Ramazan, Ramazan ayı girdiği zaman فُتِّحَ دَبَّابُ cenneti, cennetin 8 kapısı ardına kadar açılır. وَغُلِّقَ دَبَّابُ cehenneme, cehennemin 7 kapısı tamamen kilitlenir. وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينَ, şeytanlar zincirlerle bağlanır. Ama yine bizim günah isteğimiz durmuyor. Hani şeytan bağlandı da biz niye böyleyiz? Çünkü nefis bağlanmadı. Şeytan bağlansa da içeride nefis var, o yine tahrik ediyor. O zaman nefsin yolunu daraltmak için, çıkışını, mahrecini daraltmak için ne yapmak lazım? İşte oruç da buna yardım ediyor. Aç ve susuz kaldığın için nefis de çok harekete geçemiyor. Çünkü yediği zaman insan, içtiği zaman insan nefis yol buluyor. Günahlara teşvik yapıyor. Mide tok olunca bütün uzuvlar aç olur. Ne demek? Neye bakayım, neyi dinleyeyim, nereye gideyim? Çünkü karnı doydu, benzini aldı. Şimdi vınlayacak, gazlayacak, nereye gideceği. Ama midesi boş olduğu zaman gözü feri kaçıyor, kulağının gücü kaçıyor, efendim, beyni çok az çalışıyor. Hani glikoz, beyin şekerle çalışıyor. Glikoz, mülikoz az gidiyor. Şu saatlerde hep şekerleriniz düşük olması lazım. Yemedin, içmedin, ne olacak? Ondan sonra beyin fonksiyonları da azalıyor. Efendim, faaliyet diyelim, fonksiyon gavurca, kullanmayalım. Ben bile düzeltemedim ha bu işleri yani, bırak başkasını. Beyin faaliyetleri azalıyor ve böylece adam günah işlemek istemiyor. Zaten sevap işlemek bile istemiyor ki adam. Adam sevap istemek de istemiyor diyor çünkü. Nafile kılalım, şunu yapalım. Ya oruçluyuz zaten arkadaş. Her dakika Allah sevap yazıyor. Oruçluya zaten. Bir de kaldırıp beni kıldırma diyor. Onun için şimdi şeytanlar zincirlerle bağlanmış vaziyettedir. Bundan dolayı kuvvet kazanıyoruz. İbadet hevesimiz artıyor. Başka zamanda 20 rekat teravih. Çok zor. Şimdi kolay geliyor tabii değil mi? Ramazan, şeytanlar bağlandığından dolayı. Allah'ım ya Rabbim. Tabii ki şeytanı musallat ettin bize, imtihan ettin bizi. Ona karşı bizi güçlü eyle ya Rabbi. Amin. Nefsin şerrinden emin eyle ya Rabbi. Allahümme salli aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi ve sahibi ve sellim. Böylece devamlı zikir üzere durursa insan artık ağzını alıştırman lazım. Yani zikre devamlı ağzını alıştırmak lazım. Kalbine girmese de, huzur gelmese de, ihlas olmasa da, yani aklında o manalar tefekkürü olmasa da yine de Efendi Hazretleri derdi ki tesbih elinizde tutun. Ya şimdi ben burada müşahit değilim, ders yapmayacağım, otobüsteyim, minibüsteyim, metrobüsteyim. Tesbih elinizde tutun derdi. Neden? O sizi size zikri şey yapar, teşvik eder. Bir de bakarsın elimde tesbih var, belki bir Allah dersin, bir Sübhanallah dersin. Tesbih elinizde tutun derdi. Yani zikretmeyecek zamanda bile tesbih elinizde dursun. O size zikrettirir derdi yani. Zikre teşvik ederdi. Bu tesbihin bile elinde durmaz. Zikir aletidir. Çekmezken aşağıda tutabilirsiniz, belden aşağı. Çekmezken. Ama okurken illaki yukarı doğru, belden yukarı kalp hizasında tutmak da müstehaptır. Evliyaullah bunu güzel saymışlar. Edebe riayettir. Edebe riayet edenler Allah'ın nimetine vasıl olurlar. Edepsizler, edebe riayet etmeyenler Mevla'nın inayetinden mahrum olurlar. Çünkü Mevla bakarsa ki buna edepsiz. Yani beni zikrettiği bir şeyi, aleti efendim ne yapıyor? Belinden aşağı bacağının arasına koyuyor. Bu edepsizlik olur. Onun için Mevla'nın zikri adamı cehennemde bile kurtar. Ya cehennemde adam kurtulur mu da vaktini doldurmadan çıkamaz diyorsun. Diyorsun ama ben bir hadis-i şerif gördüm. Tefsirlerde de gördüm, hadis-i şeriflerde de gördüm. Adamı attı cehenneme. 1000 sene yandı ya, 1000 sene. Adam hala ya hennanu ya mennan demeyi bırakmadı. Ya hennanu ya mennan. Mevla ki de meleklere soruyor. Hala zikrediyor mu diyor. Halbuki Mevla duyar. Mevla böyle işler yapar. Her işi şahitli yapar. Ya Rabbi zikre devam ediyor. Ya hennanu ya mennan diyor. Hennan çok acıyan. Mennan çok lütfeden. Kabe'nin içindeki direklerde yazılı. Birine hennan direği ismini vermişler. Birine mennan direği. İçinin resminde görüyorsunuz. İki direk var. Kabe'nin üstündeki bütün örtüde de yazar. Duvarındaki o örtü sitare, ipek, siyah örtüde. Ya hennanü ya mennan, ya hennanü ya mennan. Ya 1000 sene yandı adam. Yüzlerce, binlerce sene yandı ya. Melekler diyorlar, yanıp duruyorsun sen hala, ne bekliyorsun ya? O diyor ki, ben Allah'ımdan vazgeçmem. Ben Rabbimin zikrini bırakmam. Yanıyorsam yanıyorum, yakıyorsam yakıyorum. Halbuki yanıyor, acı da çekiyor. Ama ne yapacağım yani? Üf püf demekten ne fayda var? Yandım diye bağırmaktan ne fayda var? Yanıyorken yine Allah demekten fayda var. Yansak da yakılsak da yine Allah diyeceğiz. Demeliyiz. Yansak da yakılsak da. Niye başkasının adını anayım? Kimden ne fayda var? Anama mı bağırayım? Ana! Baba! Seni mi kurtaracak cehennemin dibinde? Allah Celle Celal'in rahmeti her yere vasıl olur. Ya hennanu ya mennan diye diye Mevla buyurdu ki kurban oldum Allah'ım. Ya dedi bu kadar da günahı var. Bu kadar da azap ettim ona. Yine beni zikretmekten vazgeçmedi. Hadi alın kulumu cehennemden. Zikirle cehenneme girsen kurtulursun. Ben sana söyleyeyim. Allah'ı bırakmayanı Allah terk etmez. Celle Celal. Nesullâhe fe nesiyum. Onlar Allah'ı unuttular, terk ettiler. Allah da onları terk etti buyuruyor. Ayet-i kerimesinde. Levenzenna'nın üstünde. Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Ve la tekunu kellezine nesullah. Allah'ın zikrini unutanlar gibi olmayın. Fensam enfusuhum. Allah onlara ne yaptı? Kendi kârlarını unutturdu. Yani adam kendi kârını bıraktı, zararına gidiyor. Maddi manevi ya. İçki kendi canına zarar, sigara canına zarar. Kanser yapacak adam kendini ya sigara içeceği. Ama Mevla buyuruyor, beni unuttu, ben de ona kendini unutturdum. Şimdi aleyhine çalışır. Artık adam bakıyorsun, Seri imalat. Ya sen ne yapıyorsun? Kendi malını, canını, çocuğunu batırmaya çalışıyor. Böyle insanlar var. Çünkü bunlar Allah'ı zikretmediler. Allah da onları rahmetinden tart etti. Rahmetini taksim ederken Allah onlara hisse ayırmadı. Sakın Allah'ı unutanlar gibi olma. Ben size yazdığım bütün kitaplarda, dergideki bütün her şeyi sizi neye teşvik ediyorum? Nafile namazlara. Neye teşvik ediyorum? Dualara. Neye? Zikirlere. Bak iki gündür neyle uğraşıyorum şimdi? Bu dergiyi yetiştireceğim diye. Hiç bilmiyordum, görmemiştim. Kutbul İrşad diye bir kitap geldi Pakistan'dan. İmam Rabbani Hazretleri'nin yolundan, bizim Nakşi Müceddidi yolundan, bizzat 250 seneli evvel. Böyle kitap. Bir ilimler var içinde bazı şeyler ama birden açalım dedik geçen gün bir başka bir mesele için. Bir de baktım, diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki bayramda şöyle dua ederdi Taberani'de. Ya dedim bu bayrama yetişmez. Ubeyde Hoca dedi ki daha var hocam yetişir. Hadi hazır edelim bu duayı dedim. Şimdi bu bayrama yetiştiriyoruz. Zaten iki bayram iki ay arayla geliyor. İki ay on gün. Bir sünnet ölmüş sünnet. Hiçbir kitapta görmemiştim bugüne kadar. Ama kaynağı Taberani'de. Taberani Mucem-i Efsat'ta. Kaynağını da buldum. Uzun kaynak orada. Kısası Hakim'de de var. Kaynakla manayı zorlandık. Manası zor. Uyşeten, takiyeten, halbuki nekiyeten. Ona uğraş, buna uğraş. 2-3 gündür 4 satırlık duayı çözmek için şerhlere bakıyoruz. Manalarını bulduk. İşte güzel manalarını verdik. Lafzını yazdık. Niçin? Siz bu gelecek bayramda, siz de ben de inşallah kainatın efendisinin okuduğu bir dua inşallah bayrama kavuşursak tabii. Bak bayrama kavuşamadan her gün cenaze haberlerimiz var. Ama bayrama kavuşursak hiç yapmadığımız bir sünneti belki bir daha bayrama çıkamayız, belki bir daha seneye yokuz. Kainatın efendisinin okuduğu bir duayı okumak ve ölmüş bir sünneti ihya etmek. Kimsenin amel etmediği bir zikri yapmak. Ve benim öldürülmüş sünnetimi canlandırana fele öcrümiyet şehit, 100 şehit sevabı var sırrına ermek için. 2 gündür uğraşıyorum. Vaktimiz de sıkıştı. Kaç tane hocaya danışarak, ona söylüyorum, buna söylüyorum. İbareleri bulduruyorum, şerhleri açtırıyorum. Ben internete giremiyorum şeyde. Şamile'ye giremiyorum, bilmiyorum o işleri. Ve hazırladık size inşallah. Niye uğraşıyoruz? Bir duayla kurtuluruz belki diye. Bir zikirle Allah bizi rahmetiyle anar diye. Bir sünneti ihya ile 100 şehit sevabı alabilir miyim diye uğraşıyoruz. Size teşvik için. Bu sünnetleri pek yazan okuyan görmedim ben. Ama inşallah amel edeceğiz. Allah Teala bize amele muvaffak edecek. Evet zikirlerimizi yapalım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Estağfirullahellezî la ilahe illahü el hayyel kayyum ve etûbü ileyh. Allahümme inni es'elukel cenneh ve e'udu bike minen nâr. Bir daha olursa 3 olacak. Onunla beraber istiğfar 3'e tamamlanmış olur. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah ve estağfirullahellezî la ilahe illâhu el hayyel kayyume ve tûbü ileyh. Allahümme inni es'elukel cenneh ve a'udu bike minen nar. Ya Rabbi şu saatte cehennemi tamamen bize haram eyle ya Rabbi. Amin. Cenneti mutlaka nasip eyle. Amin. Şu saatte cennetin cehennemin dualarına bizi mazhar eyle ya Rabbel Alemin. Evet oruç dualarını, iftar dualarını derginin 89. sayfasında özellikle yazım duası. Bununla dünya ahiret bütün işlerinizi Allah yoluna koyacak. Allah ve Resulü bu kelimeyi çok sever. Çocuklarınıza da öğretin. Buyurun. Yazayım. Ya azim, ente ilahi, la ilahe gayruke, ighfirli zembel azim, fe innehu, la yaghfiru zembel azim, illel azim, amin. Oldu mu iftar? Allah Teala oruçlarınızı kabul eylesin, tamamlamayı nasip eylesin. Rabbim takva ile de tamamlamayı nasip eylesin. Amin. O sallallahu teala ala seyyidina ve mevlana Muhammed ve ala alihi ve sahbihi selleme teslimen kesira. Velhamdülillahi rabbil alemin.